ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، محسنین کو احسان کا حکم مل رہا ہے. ایک طرف اللہ پر ایمان اور دوسری طرف حقوق العباد کی ادائیگی میں والدین کے حق کی ادائیگی. اب دیکھیں نا، پہلے قرآن پاک کی اتھینٹیسٹی پہ بات ہے، تورات کی تصدیق کی بات ہے، پھر اس کے بعد محسنین کا ذکر ہے کہ یہ کتاب خوشخبری دے رہی ہے محسنین کو. کون ہے محسنین؟ جو ایمان لا کر استقامت اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی جزا جنت کی شکل میں ہے. اور اس احسان کا عملی نمونہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں ہے، اس لیے دوبارہ اس کو ذکر کر دیا گیا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے تاکید کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور والدین میں سے بھی خصوصاً ماں کے ساتھ. کیوں؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اٹھائے رکھا اس کو اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ. وَوَدَعَتْهُ كُرْهًا، اور جنم دیا اس کو تکلیف کے ساتھ. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینوں میں مکمل ہوا. اب یہ جو لفظ ہے کرہا، کرہ تکلیف کے لیے بھی آتا ہے، ناگواری کے لیے بھی، ناپسندیدہ چیز کے لیے بھی، یعنی جسے انسان بہت ناپسندیدگی اور ناگواری کے ساتھ کرتا ہے، مشقت کے ساتھ کرتا ہے. تو ماں کی مشقتوں کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے جو وہ بچے کے حمل اور پیدائش میں اٹھاتی ہے. اور پھر صرف حمل اور پیدائش ہی میں نہیں، پیدائش کے بعد بھی دودھ پلانے کا عرصہ بھی ایک تکلیف کا عرصہ ہوتا ہے ماں کے لیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ایک اور روایت میں آتا ہے، کس کا حق کے خدمت مجھ پر زیادہ ہے، یعنی مجھے کس کی خدمت سب سے زیادہ کرنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں. اس نے پھر یہی پوچھا، آپ نے یہی جواب دیا. تیسری مرتبہ پھر اس نے پوچھا تو تیسری مرتبہ آپ نے پھر وہی جواب دیا. اس کے بعد جب انہوں نے پوچھا یعنی چوتھی بار، تو آپ نے فرمایا، پھر تمہارا باپ. حدیث کے الفاظ ہیں، سل امت ثم امت ثم امت ثم اباک ثم ادناک فادناک. ماں اور باپ اور ادناک فادناک کا مطلب کیا ہے؟ پھر اس سے جو قریب ہو، جو اس سے قریب ہو، یعنی ترتیب رکھو اور کسی رشتے کو بائی پاس نہ کرو. جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ دو، کیونکہ بائی پاس کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تعلقات خراب ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم کسی ایک رشتے کی طرف سے زیادہ ملنے والی توجہ کی بنا پر ادھر لڑک جاتے ہیں، اور جس کا حق اللہ نے ہم کو بتایا اس کو بھول جاتے ہیں. اس میں بعض خاندانوں میں کیا ہوتا ہے کہ مائیں یکے بعد دیگرے بچوں کی پیدائش میں مشغول ہوتی ہیں، اتنے میں کوئی اور رشتے دار مثلا نند یا بھاوج یا کوئی اور بچوں کو دیکھتی ہیں. بعض اوقات ماں بچے کی پیدائش میں بیمار ہو جاتی، بچے کو بہت زیادہ دیکھ نہیں سکتی، تو دوسرے لوگ بچوں کو اپنے سے مانوس کر لیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ اگر بچپن میں کسی نے بھی آپ کی خدمت کی ہے تو آپ اس کا حق ادا کریں، لیکن اس بنا پر ماں کو اس کے حق سے محروم رکھنا، یا باپ کسی وجہ سے ماں کے ساتھ نہیں رہ سکا. بعض اوقات ہوتا نا پیرنٹ میں سپریشن ہو جاتی یا طلاق ہو جاتی، تو ایک کا سائیڈ لیتے لیتے دوسرے کو محروم کر دینا حق سے، یہ درست نہیں. کیونکہ ماں 9 مہینے جو بچے کو پیٹ میں رکھتی، وہ تکلیف اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں شیئر کرتا. مثلا آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو 1 کلو وزن دن رات اٹھانا پڑے، دن رات اٹھانا پڑے اپنے ساتھ، مثلا یہ بستا ہی ہے اسکول کا، 24 گھنٹے آپ کی گردن پہ لدا رہے، تو خصوصی طور پر آخری مہینوں میں جب ایک خاتون بوجھل ہوتی ہے، تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے واش روم جاتے بازار جاتے کہیں جاتے ہو، مسلسل بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتی، مسلسل. تو یہ جو تکلیف ہے بوجھ اٹھانے کی، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا. پھر اسی طرح جنم دینے کی جو تکلیف ہے، اس کو بھی کوئی دوسرا ایکسپیرینس نہیں کرتا. عورت کی جان پہ بنی ہوتی ہے. ولادت کا مرحلہ زندگی کی بنسبت موت سے قریب تر ہوتا ہے. یعنی حمل کو آپ دیکھیں کہ عورت کا پورا سسٹم, پوری باڈی, پوری نیچر, نفسیات, مزاج, ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے. کوئی چیز اس کی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتی. بال بال متاثر ہوتا ہے اس کا. اب نے دیکھا ہوگا نا, بچے جن جو دودھ پینے لگتے ہیں تو ماں کے سارے سارے بال گر جاتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ اسے بچے کی ولادت کے بعد خود بھی ایک نئے جنم میں آ رہی ہوتی ہے. پھر سے سب کچھ ریکور کرتی. یہ مرحلے آسان مرحلے نہیں. اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں, نہ دادی شریک ہے, نہ نانی شریک ہے, نہ چچی, نہ پپھی, نہ خالہ, نہ ماسی, نہ باپ, نہ بھائی, کوئی شریک نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ماں کا یہ حق رکھا ہے. ماں کچھ بھی کرے, اچھا کرے یا برا کرے, ماں نے باپ کے ساتھ کچھ کیا ہو, وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے, ہمیں اس سے کچھ نہیں. اگر ان کی آپس میں نہیں بنی تو وہ ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں. لیکن اس جھگڑے میں ہمیں نہیں پڑنا. ہمیں دونوں کو ان کا حق دینا ہے, ان کی رسپیکٹ دینی ہے, ان کو مقام دینا ہے. بعض وقت ایسی پالیٹکس گھروں میں چل پڑتی ہے نا کہ آپس میں دونوں لڑ رہے ہیں, بچوں کا ذہن بھر رہے ہیں, وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے, وہ اپنی طرف, اور بچے بےچارے بیچ میں کھڑے ہیں کہ وہ اس کو یس کریں یا اس کو کریں, کس کے ساتھ جائیں. بہت تکلیف دہ مرحلے ہوتے ہیں نا. ایسے میں آپ اللہ کے حکم کو دیکھیں, وہ کیا کہتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا, ان تکلیفوں کا اتنی ڈیٹیل سے ذکر کر دیا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ یہ کہہ کے حکم دیا, اور تین دفعہ آپ دیکھیے نا, خاص طور پر تین دفعہ کیوں, اگر آیت اور اس کو حدیث کو سامنے رکھ کے دیکھیں. حملتہ امہ کرہن, ایک درجہ ہو گیا. ودعتہ کرہن, دو درجے ہو گئے. اور پھر فصالہ, دودھ پلانا اور اس کو چھڑانا, تیسرا مرحلہ ہو گیا. اس لیے تین دفعہ فرمایا, اپنی ماں کا خیال رکھو, اپنی ماں کی خدمت سب سے زیادہ کرو, اپنی ماں کی کرو. کیونکہ یہ تین چیزیں جو ہے, مثلا دودھ بھی عموماً اور کوئی نہیں پلاتا, ماں ہی پلاتی, جنم تو خیر کوئی اور نہیں دے سکتا, اسی طرح حمل بھی کوئی اور نہیں اٹھاتا. اور پھر چوتھے نمبر پہ باپ کی باری آتی ہے کہ جب آپ دنیا میں آ چکے ہوتے ہیں تو پھر باپ خرچ کرنے لگتا ہے نا, اس طرح سے پھر آپ اس کی محنت سے مستفید ہوتے ہیں. اس سے پہلے تو ماں جو نارمل غذا کھا رہی ہوتی ہے, وہی بچے کو بھی جا رہی ہوتی ہے, وہ اپنے خون سے پرورش کرتی. یعنی کسی کو اپنا خون پلانا, اپنے خون, اپنے جسم اور اپنی ذات سے پالنا, اس سے بڑی سیکریفائس اور قربانی اور صدقہ کوئی نہیں. لوگ بہت کچھ دے سکتے ہیں آپ کو, لیکن جو آپ کی ماں نے آپ کو دیا وہ کسی نے نہیں دیا. آپ کا وجود اس کا مرہون منت تھا. اس لیے اس کو اذیت نہیں دینی, اس کی دعا لے کر اسے خوش کر کے پھر آگے بڑھنا ہے. اچھا, یہاں سے کئی ایک فقہی احکام بھی نکلتے ہیں, ان کی تفصیلات میں تو اس وقت جانے کا وقت نہیں. لیکن بہرحال یہ جو 30 مہینے کی بات ہے کہ حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگے, قرآن پاک کی ایک اور آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے, یعنی 24 مہینے. تو کم سے کم حمل جو ہے وہ 6 مہینے کا مانا جا سکتا ہے, اس سے ایک بچے کی جائز یا ناجائز ولادت کا پتہ چل سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی اگر شادی کے 6 مہینے بعد کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اسی شوہر کا سمجھا جائے گا جس سے شادی, اور اگر اس سے کم میں پیدا ہو جاتا ہے, اور بچے کی ویسے دیکھنے میں سائز جو ہے وہ 6 مہینے سے زیادہ کا حمل ہے, تو اس کے نسب کا جو جھگڑا ہے یا معاملہ ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا. یہ سب قانونی مسائل ہیں جو آپ سے براہ راست متعلق نہیں ہے. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ, یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا. اشد, کمال قدرت, جوانی کا زمانہ, 18 سے 40 سال کے بیچ کا عرصہ. اشد وہ بلغ 40 سنۃ, اور حد کیا ہے مکمل بلوغ کی؟ 40 سال. یعنی 40 سال کا ہو گیا. قال, تو اس وقت کہنے لگا, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ, اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے و علی والدی اور میرے والدین کو عطا کی. یعنی 40 سال کی عمر کو پہنچ کر انسان والدین کا صحیح معنوں میں قدردان ہونے لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عموماً اس دور میں وہ خود والدین کے مقام کو پہنچ چکا ہوتا ہے. قال رب اوزعنی, اور ویسے بھی 40 سال کی عمر کو پہنچ کر انسان میچیور ہو جاتا ہے, اس کی سوچ کا انداز بدل جاتا ہے، وہ اب پیچھے کی طرف دیکھنے کی بجائے آگے دیکھنے لگتا ہے، پھر خصوصی طور پر اپنی اولاد کے طور طریقوں اور اپنی اس دنیا سے جانے کے بعد اس کی اولاد پہ کیا گزرے گی اور اس کی اولاد کو کیسا ہونا چاہیے اور اطاعت گزار ہونا چاہیے، ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے، اور پھر اس کو اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں. قال رب اوزعنی، کہتا ہے اے میرے رب مجھے توفیق دے. اوزعنی ایزا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پہ جمع دینا، الہام کرنا. یا اللہ مجھے الہام کر، یعنی مجھے توفیق دے، مجھے جمع دے، میری قسمت میں کر دے. کیا بات؟ ان اشکر نعمتک، کہ میں تیری نعمتوں کا شکر گزار بن جاؤں. جو شخص 40 سال کی عمر کو پہنچ کر ایسی گفتگو شروع کر دے تو یہ گفتگو اس کی عقل کی پختگی کی دلیل ہے کہ وہ اب اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کا بھی، اور اس کی توفیق مانگ رہا ہے. ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی، کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو دی. یعنی شکر کی انتہا ہے نا کہ صرف اپنے کو ملنے والی نعمتیں ہی نہیں، والدین کو ملنے والی نعمتوں کا بھی شکر ادا کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر جو احسانات والدین نے کیے وہ ان نعمتوں کی وجہ سے تھی جو اللہ تعالیٰ نے والدین پر کی تھی. مثلا اگر ہمیں علم ملا تو یہ اس وجہ سے نا کہ اللہ نے ہمارے والدین کے دل میں ڈالا تو انہوں نے ہمیں پڑھنے لکھنے کو لگایا، تو وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے والدین پہ کی تھی اس کا اثر صرف ان تک نہیں رہا نا، وہ نعمتیں اولاد کو ٹرانسفر ہوئی ہیں یا اولاد کو پالنے کے لیے کام آئی ہیں. یعنی مثلا آپ اپنے آپ کو دیکھیں، جس بھی مقام پر آپ ہیں تو اس میں بہت بڑا ہاتھ کس کا ہوگا؟ والدین کا، ان کی قربانیاں، ان کی دعائیں، ان کی کوششیں، ان کی محنتیں. اچھا اب انہوں نے قربانی کیسے کر لی آپ کے لیے، کوشش کیسے کر لی، انہوں نے آپ سے محبت کیوں کی، آپ کے لیے اچھا کیوں چاہا، آپ کے لیے اپنا مال خرچ کیوں کیا، آپ کے لیے فکریں کیوں کی؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالی. ماں کے دل میں جو ممتا ڈالی وہ کس نے ڈالی؟ اللہ تعالیٰ نے. باپ کے دل میں شفقت ڈالی؟ اللہ نے ڈالی. تبھی تو انہوں نے اپنا مال اور اپنا وقت اور جوانی آپ سے لگائی. اسی طرح جتنی زیادہ نعمتیں آپ کو اپنے والدین کی طرف سے ملی ہوں اس کی بھی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا احسان ہے کہ اس نے آپ کے والدین کو اتنا کچھ دیا تھا جو انہوں نے آپ پہ خرچ کیا. تو یہ ہے اصل شکر، کہ انسان صرف خود کو ملنے والی نہیں ماں باپ کو ملنے والی نعمتوں کو بھی یاد کرے کہ اللہ تیرا ہی احسان ہے کہ تو نے مجھے ایسے والدین دیے جن کو تو نے ایسی ایسی نعمتیں دی. اب سوچیے کہ اگر ہم خدا نخواستہ کسی چور یا برے قسم کے والدین کے گھر میں ہوتے اور وہ ہم کو بھی چور بنا دیتے، کیونکہ والدین کا اثر تو ہوتا ہے نا، اولاد یا ماحول کا اثر ہوتا ہے. کئی لوگ اپنے بچوں کو جبرن بھکاری بنا دیتے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں نا بھکاری. اگر خدا نخواستہ ہمارے ماں باپ ایسے ان پڑھ جاہل ہوتے کہ وہ ہمیں پڑھنے لکھنے کی بجائے بھیک مانگنے کے لیے سڑکوں پر نکال دیتے تو کیا کرتے ہم؟ تو اگر انہوں نے ہمیں ایک اچھا فیوچر دیا اپنی کوشش، اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق جو بھی ان سے بن پڑا، تو یہ بھی دراصل اس وجہ سے کہ ان پہ اللہ کا احسان تھا اور وہ احسان ہم تک آئے. اس لیے بہت ہی خوبصورت دعا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی. دوسری بات یا دوسرا حصہ، جب انسان اپنے لیے اچھا مانگتا ہے تو والدین کے لیے بھی ساتھ اچھا مانگتا ہے، جب اپنی طرف سے شکر ادا کرتا ہے تو پھر اپنے والدین کی طرف سے بھی شکر گزار بن رہا ہے. یعنی یہ انڈائریکٹلی صرف خود کو ملنے والی نعمتوں کا ہی شکریہ نہیں بلکہ ماں باپ کو ملنے والی نعمتوں پر بھی شکر گزاری ہے. تو گویا ان کی طرف سے ہم ایک نیک کام ان کے لیے بھی کر رہے ہیں نا ایسی دعا مانگ کے. اور اس شکر گزاری کے بعد وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، میں ایسا اچھا نیک کام کروں کہ تو راضی ہو جائے اس سے، مجھے ایسی نیکی کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے. شکر گزار بندے کے دل میں کیا دعا ہو سکتی ہے؟ شکر ہمارے دین کی بنیاد کیوں ہے؟ اس لیے کہ شکر آتا ہے تو اللہ کی اطاعت آتی، تبھی عبادت کو دل چاہتا ہے. ناشکراپن اسی لیے منع ہے یا اسی لیے ناپسندیدہ ہے کہ انسان پھر کبھی بھی خشوع سے دل لگا کے اللہ کی عبادت کر ہی نہیں سکتا. جس کو اللہ تعالیٰ سے شکوے رہیں وہ کیسے خوشی سے دل لگا کے اس کی عبادت کر سکتا ہے؟ بہت سے لوگ یہی تو کہتے ہیں ہمیں ملا کیا ہے جو ہم نماز پڑھیں، ہمیں کیا ملا ہے جو ہم صدقہ خیرات کریں. شکوہ کرنے والے پھر عبادت بھی نہیں کر سکتے، اطاعت بھی نہیں کر سکتے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، یہ بھی انتہائی شکر گزاری میں ڈوبے ہوئے الفاظ ہیں کہ اللہ مجھے ایسے نیک کام کی توفیق دے کہ جو نیک ہونے کے ساتھ ساتھ تجھے بہت پسند آئے. کیونکہ نیک کام بھی تو بہت سارے ہیں، ہو سکتا ہے ہم ایک طرح کے نیک کام میں لگے ہوئے ہوں اور کوئی ایسا اور نیک کام ہو، اور ایسا اچھا کام ہو جو ہمیں اللہ کی نظروں میں اور زیادہ محبوب کر سکتا ہو اور اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ پسندیدہ ہو جو اس وقت ہم کر رہے ہوں اور ہمارا ادھر دھیان ہی نہ جاتا ہو. تو اس لیے صرف نیک کاموں کی توفیق نہیں، بلکہ نیک کام وہ جو تجھے راضی کر دے، جس سے تو خوش ہو جائے. تو نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا، اے میرے رب مجھے کسی ایسے کام کی توفیق دے جس سے میں بھی تجھے خوش کر سکوں. یہ ہے نا اصل شکر. شکر کا مفہوم پھر صرف یہ نہیں کہ زبان سے کہیں شکریہ، نہیں، ایسا اچھا کام کریں کہ جس سے واقعی شکر ادا ہو جائے. اور ایسے موقع پر وہ اصلح لی فی ذریتی، اپنی اولاد بھی یاد آتی ہے. جب ماں باپ کا ذکر آتا ہے تو ساتھ اولاد بھی یاد آتی، میری اولاد میں بھی اصلاح کر دے، میرے بچوں کو بھی نیک رستے پہ چلا. کیونکہ عموماً والدین اپنے بچوں کے لیے کیا پسند کرتے ہیں، بچوں کے فیوچر کے لیے بھی آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے کہ جیسی زندگی ہم نے گزاری ہے اس سے اچھی زندگی بچوں کو ملے، جو کام ہم نہیں کر سکے وہ ہمارے بچے کر سکیں. تو وہ اصلح لی فی ذریتی، اور اس اصلح میں دینی دنیاوی ہر طرح کی بھلائی اور صلاح اور فلاح ہے. وہ اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک، بے شک میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں. وہ انی من المسلمین، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، فرما برداروں میں سے ہوں. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں. نتقبل عنہم، ہم قبول کر لیں گے ان سے. احسن ما عملوا، بہترین وہ کام جو انہوں نے کیے، ان کے اچھے اچھے کام ہم، بہترین اعمال ہم قبول کر لیتے ہیں. یعنی شکر گزار بندوں کے عمل کو ضائع نہیں کرتے. ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ہم ان کی برائیوں سے، کوتاہیوں سے، غلطیوں سے تجاوز کر جاتے ہیں، درگزر کر جاتے ہیں. فی اصحاب الجنہ، جنت والوں میں شامل کر دیتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی نا جیسے کوئی بہت وفادار ملازم ہو، تو کبھی اس سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، جس سے اتنی خیر پہنچی مجھے، اگر کوئی ایک آدھ غلطی ہو گئی اس سے تو کیا ہوا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی نیکیاں قبول کر کے ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیں گے. وعد الصدق، سچا وعدہ ہے. الذی کانوا یوعدون، وہ جو وعدہ کیے جاتے ہیں. یہ اس شیطانی وسوسے کا علاج ہے جو عموماً اچھا کام کرتے ہوئے آتا ہے. کیا کہ پتہ نہیں ہم نے جو کیا وہ قبول بھی ہوا کہ نہیں. آتا کبھی آپ کو یہ خیال؟ بہت زیادہ آتا ہے نا. اچھا، اس سے بعض اوقات تو انسان اور زیادہ پھر اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بعض اوقات شیطان اس لیے یہ وسوسہ ڈالتا ہے، اتنا کیوں تھک رہے ہو، قبول تو پتہ نہیں ہونا ہے یا نہیں، پتہ نہیں جنت میں جانا ہے کہ نہیں، تو پھر سو سو کام کرو، تھوڑا تھوڑا کرو، پورا پورا کرو، جو ہو سکتا کرو، بہت زیادہ بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں. پتہ نہیں قبول ہونا بھی ہے کہ نہیں، اتنی پابندیاں اپنے اوپر لگاؤ، اتنی تکلیفیں اٹھاؤ، صبر کرو، اور پتہ نہیں آخرت میں کیا نتیجہ نکلنا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، جو شکر گزار ہوں گے، اپنے والدین کا احسان ماننے والے ہوں گے، ان کے لیے دعائیں کرنے والے ہوں گے، اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرنے والے ہوں گے، توبہ کرنے والے ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، ایسے لوگوں کے اچھے اچھے کام، یہ محسنین کے کام ہے نا، پیچھے محسن کی بات ہوئی تھی، تو احسن ما عملو، ان کے اچھے اچھے کام ہم قبول کر لیں گے، احسن عمل ہم قبول کر لیں گے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو یہی احسن ما عملو جو ہے وہ ہم قبول کر لیں گے، ان کی برائیوں سے درگزر کر لیں گے. اور یہ ہماری بات کوئی ایسی بات نہیں، وعدہ صدق، سچا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے، جس کی خلاف ورزی کا کوئی اندیشہ نہیں، کوئی ڈر نہیں. تم کام کرنے والے بنو، قبولیت ہمارے ذمہ ہے. والذی قال لوالدیہ، اور وہ شخص جس نے اپنے والدین سے کہا، اب دوسرا کردار ہے، نافرمان. ایک ہے فرما بردار اور محسن کا رویہ، مسلم کا رویہ، اور دوسری طرف نافرمان کا رویہ، بگڑی ہوئی اولاد کا طریقہ. کیا کہتا ہے اپنے والدین کو؟ اف لکما، اف تم دونوں کے لیے. تم دونوں نے تو میرا ناک میں دم کر دیا ہے ہر وقت کی نصیحتیں کر کر کے. یہ گستاخ اولاد کا طریقہ ہے. افل لکما, قرآن پاک میں کیا تعلیم دی گئی ہے بچوں کو؟ ولا تقل لہما اف, اف نہیں کہنا. اب یہ دوسری دفعہ اس کانٹیکسٹ میں بات آ رہی اف کی, والدین کے لیے اف نہیں, اف گستاخ اور نافرمان کیا کرتے ہیں. تو وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تم دونوں پر افسوس, یعنی اف کا کلمہ ناگواری کے اظہار کے لیے ہوتا ہے, تو نافرمان اولاد کا جو ریئیکشن ہے اس کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نصیحت پر, اچھی بات کرنے پر, کچھ سمجھانے پر وہ بگڑنے لگتے ہیں کہ بس بس چپ کرو, آپ لوگوں کا تو کام ہی یہی, ہر وقت سمجھاتے ہی رہتے ہیں تو کان پک گئے, ہر وقت ڈراتے رہتے. اتائدانی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی, آپ دونوں مجھے ڈراتے ہیں کہ میں دوبارہ پیدا کیا جاؤں گا, اخرج یعنی زمین سے نکالا جاؤں گا, مرنے کے بعد پھر قبر سے برآمد کیا جاؤں گا. یہ بات کہاں سے آ گئی؟ وقد خلت القرون من قبلی, مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں, ہمارے باپ دادا ان کے باپ دادا ان کے باپ دادا کوئی بھی تو واپس نہیں آیا, ہمیں کہاں سے واپس آنا ہے. یعنی اس قسم کی تکرار اور بحث کرتا ہے وہ. اب یہاں کسی ایک خاص انسان کی طرف اشارہ نہیں, اس سے مراد کوئی بھی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جو سرکش, اپنے والدین کا نافرمان ہو, بگڑا ہوا ہو. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بگاڑ میں بنیاد کیا ہے, آخرت پر ایمان نہ ہونا, مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی فکر نہ ہونا, آخرت کی باتوں کو مذاق سمجھنا. میں کبھی حیران ہوتی ہوں کہ 1400 سال پہلے یہ آیت اتری تھی, لیکن مجھے بالکل ایسے لگتے جیسے آج کی ہماری یوتھ کا حال ہو, ان کے ہاں ایمانیات کمزور پڑتے چلے جا رہے ہیں, آخرت کا تصور دھندلا ہوتا چلا جا رہا ہے. ماں باپ نیک بھی ہیں تو اولاد معاشرے کے اور سوسائٹی کے پریشر سے بالکل کسی اور سمت جا رہی ہے. وہما یستغیثان, اور وہ دونوں فریادیں کرتے ہیں, روتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے. کس سے فریادیں کرتے ہیں؟ اللہ, اللہ سے, اور اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر اس کو سمجھاتے ہیں. وَإِلَكَ آمِن, بد نصیب مان جاؤ, مت ایسی بحثیں کرو. اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حق, بے شک اللہ کا وعدہ تو سچا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, جو جو وہ سمجھاتے ہیں تو بحث بڑھتی. فَيَقُولُ, تو کہتا ہے, مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, یہ سب اگلے وقتوں کی پرانی کہانیاں ہیں, کوئی حقیقت نہیں ان کی. ہم نئے زمانے میں رہتے ہیں, دنیا کہاں جا رہی ہے, انسان چاند پہ پہنچ رہا ہے, اور تم 1400 سال پرانی کہانیاں سناتے ہو ان کو, پیچھے لے جانا چاہتے, وقت کا پہیا الٹا گھمانا چاہتے. اولئک الذین حق علیہم القول, ایسے لوگوں پہ بات چسپاں ہو چکی ہے. فی امم قد خلت من قبلہم, انہی امتوں میں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں. من الجن والانس, جن و انس میں سے, یہ وہ لوگ ہیں جن پہ عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے. ان سے پہلے جن اور انسانوں کے جو گروہ اسی قسم کے ہو گزرے, انہی میں یہ بھی جا شامل ہوں گے. ان سب کے بارے میں فیصلہ کیا ہے؟ انہم کانوا خاسرین, یہ سب کے سب خسارہ اٹھانے والے ہیں. والدین کے نافرمان اور اللہ کے نافرمان, نقصان سے دوچار ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے. ان کا انجام وہی ہوگا جو پہلی امتوں کے جن و انس کا ہو چکا. اچھا, یہاں پر آپ دیکھیے کہ کسی بھی انسان کے سب سے زیادہ خیر خواہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں, ان سے بڑھ کے کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا. والدین اپنی اولاد کو جو مشورہ دیتے ہیں وہ بالکل خیر خواہی پہ مبنی ہوتا ہے, پوری خیر خواہی پر. ماں باپ اپنی اولاد کا نقصان کبھی برداشت نہیں کر سکتے, اس لیے والدین کا حق اللہ تعالی نے رکھا تاکہ اولاد ان کے اچھے مشوروں پر ہمیشہ عمل کرتی رہے. اور نیک اولاد والدین کی فرما بردار ہوتی ہے, پھر سر جھکا دیتی ہے, آرگیو نہیں کرتی, بحث نہیں کرتی, اگر کسی بات سے اختلاف بھی ہو تو آسان طریقے سے ٹال دیتی ہے, جواب میں شاؤٹ نہیں کرتی, ان کے سالے مشوروں پہ انہیں جھڑک کے بات نہیں کرتی, جیسے یہاں ہوں نا, افل لکما نہیں کہتی. لیکن جو شخص اپنے ماں باپ کا احسان نہ مانے, ان کے خلوص کو نہ سمجھے, ان کی قربانیوں کو نظر انداز کر دے, پھر اس سے بڑھ کے سنگ دل کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے انہم کانوا خاسرین. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا, اور ہر ایک کے درجے ہیں اس میں سے جو انہوں نے عمل کیے، یعنی مومن اور کافر دونوں کا انجام ان کے اعمال کے مطابق ہوگا. نیک لوگ اپنے اپنے عمل کے مطابق اپنے اپنے درجے اور مقام پہ ہوں گے، برے لوگ اپنے اپنے عمل کے مطابق جہنم کے مختلف درجوں میں ہوں گے. ایک گروہ بلندیوں میں مختلف درجات کا حامل ہوگا اور دوسرا پستیوں کے مختلف درجوں میں ہوگا. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور تاکہ وہ پورا کر کے دے ان کو ان کے اعمال. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، یعنی گناہگار کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہ دی جائے گی اور نیکوکار کے صلے میں کمی نہ ہوگی. ہر ایک کو خیر یا شر میں سے وہی ملے گا جس کا وہ مستحق ہوگا. اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ نیک لوگوں کو سزا دے دی جائے اور برے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے سزا کے بغیر.